أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العلي العظيم. نو اوس چې کوم آیاتونه ما تلاوت کړل دا د سورۃ الانبیاء د 103 آیات څخه چې ونه شه تر 112 پورې چې دا د سورۃ اختتام دی. د دې د لومړنۍ برخه چې اوس موږ وویل د 103 څخه بیا تر د 106 پورې د دا غرابت که ماقبل سره په دې کې وو ماقبل کې به زه تاسو یو آیات وښیم. 109 اته نویم آیات دی هغه کې الله پاک ویلي وه د مشرکانو په باره کې ولئنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ول تاسي او هغه شیان چې تاسي عبادت کوئ د الله څخه ماشاوه دا ګرده چې یاست تاسي به مواج سوخ یاست دپاره د دوژخ د دوژخ بوټي به یاست د دوژخ د سونګ مواد به یاست که تاسي یاست که هغه شیان چې تاسي عبادت کوئ او تاسو به انتم لها واردون تاسو به دغه دوژخ ته واردېږئ. نو په دې خو د مشرکانو طبیعت خراب شو چې موږ به د خپلو خدایانو نازېدلو هغه وایي ګرده به دوژخ ته ولویږي ګرده به د دوژخ پیلوزه یاست معنا موږ خدایان یې ګډوډ به دوژخ ته وفرمایلو. نو د دې یو مشر و بله یې هغه ته وویل چې نن ښه داسې خبره وکړه وایي داسې آیات راغلي هغه بره ویل د دې چمز مازده دی د دې خبرې مخ بیا زه ونه شم برای نبی علیه صلات و سلام ترالی برای اول دغس خبر جوای کرد چې موږ او د از موږ خدایان ګرد اور تور لیور پیغمبر علیه سلام ول وو برای ول شنو چې تا و د مشرکان د دې د معبودانو سره ول ویش په دې معبودان کې خو چې دی خو زیر علیه سلام هم دی عیسی علیه سلام هم دی په نصاراو کې د عیسی علیه صلات و سلام عبادت نکی په يهودي کې د عزير عليه صلوات و سلام عبادت نکي مشرکان د ملائکه عبادت نکي وایي نو ملائکه په معبودانو کې رالي غیر الله معبود سو عيسى عليه السلام هم غیر الله معبود سو عزير عليه السلام هم غیر الله معبود سو وایي کدا غیر د الله او د ژخت ورش ولزم جمع توکل په خدای موږ جمع په دوژخ اوس څه پکې وایي؟ بلته خو دغه قرآن خو دغسې وایي، ته وایه د خدای آیات وینو چې خدای وایي خدا منه چې دغه ملایکو د عزیر و عیسی هم ودوژخت وراچي. نو د دغې خبرې د جواب دپاره دغه آیات را نازل سو چې ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. دا یو سل یو لمبر آیات چې دی چې الله پاک ورته هغه کسان چې هغو ته زموږ د طرفه څخه مخکې لا نیکه مرتبه ورکول سوې ده لکه دغه ملایکه دي خپله د انبیا دي هغه چې دي اولئک عنها مبعدون هغه د دوژخه لیرې دي هغه الله تعالی نه ورسره ګډوي. دا خو د خلکو ګناه ده چې د هغو عبادت یې کړی. عزیر علیه السلام خو به نه ویل چې ماته عبادت وکړي، عیسی علیه السلام خو به چا ته نه ویل چې ماته عبادت وکړي ما په خدایي ونسي، ملایکو خو به چا ته نه ویل چې موږ ته عبادت وکړي موږ په خدایي ونسي. ول دا به د دې اور څخه لیرې کړل سوي یا الله تعالی به اورته وښکاره نه کړي. لا یسمعون حسیسها، ول دوی به هغه د اور شعار اعلان اوري. نو په دغه باره کې د دانیکانو خلکو دا بیان را روانو دغه هم دغه نیکانو په باره کې دا اوس سبق چې را شروع کوم دغه دي. داسې پسې وایي الله پاک وایي لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنو نه به غمجن کوي هم دا چې د الله تعالی د طرفه څه دوی ته حسنا ورکول سوې ده، معنا نیکه مرتبه ورکول سوې ده، نه به غمجن کوي هم دی. الفزع الاکبر هغه لو بیر، فزع و بیر ته وایي، الاکبر لو بیر چې در دغه نو غټه لو بیر نه جوړیږي. د دغه فزع اکبر په باره کې چې دی په دې کې د مفسرینو رحمت الله علیهم درې قول راغلي دي پکې. یو قول یې دغه دی چې په ورځ د قیامت باندې د ملایکه د الله تعالی په امر سره و چې کفارو ته داسې وایي لا بشرا یومئذ للمجرمین، چې نن ورځ د مجرمینو دپاره هیڅ د زیرې خبره نشته چې پر ده به زیرې کېږي چې یا به جنت ته ورځي یا به د شیدو ولې ته ورځي یا به د مثال په تور حرو و غلمانو ته ورځي. د دوی دپاره زیرې نشته د دې مجرمانو دپاره. نو دا غټه بیره ده چې ښه دا دونه غټه ورځ ولې هغه ورځ چې شروع سو د آخرت بیا خو نو پای نه لري، چې په دغه ورځ د دوی دپاره د زیرې خبره نشته. نو خو د سړي باره تمه خېږي، نو خو باره لکه څوک چې ته د ګرد عمر دپاره د ښېګڼې څکه ولاکه وکي و دا چې دی د شګنې څخه ګر سره محروم دي نو هغه پر دوی باندې منع ده. نو دا غټه بیره ده چې دغه امر د ملایکو د خوا څخه اعلانیږي چې د مجرم دپاره هیڅ خیر نشته. نو چې دا غټه بیره سوله دغه نیکان کسان به دا د دغه بیرې څه خوندي څوک یې په زعوه دغه ته وایي. دوم قول دا دی چې په زعوه دغه ته ویل کېږي غټه بیره په قیامت کې هغه ورځ ده چې دغه مرګ چې دی دا په شکل کې د یو مر افسه چې موږ ورته وایي د یو مش په شکل کې دلته ودرېږي جنتیانو دوژخان ګرد ورته ګوري و ټولو ته وایي دا پیژني هغه وایا برای د هغه مرګ دی چې دسته راتلی په شکل کې د پسه ورته پیش کې. دا د دې دپاره چې دوی ته جنتیانو ته خوشحالي کلکه سي ډېره سي، د دوژخانو دپاره غم ډېر سي، برای د دې د مخ حلال کې وایي دا دې بالا ختم سي بیا مرګ نشته. نو جنتیان څونه خوشحالي حاصله کړي برای ښه اوسونه جنت ته ګرځم پر پارس مرګ دی ختم شي. د دوژخانو دپاره دغه فزع اکبر دی. نو الله پاک وایي دغه فزع اکبر د دې دپاره نسته، دغه کسانو دپاره ده. دلته چې فزع اکبر یاد کړي دغه په دغه ورځ نو برای هلته اعلان کول کېږي وایا اهل النار لکم خلود ولا موت، ای د اور خاوندانو ستاسو لپاره خلود همیشه ته دی په دې اور کې. مرګ بیان است چې ته خوشحالي کې و برکه مړ سم خون بده دې عذاب خلاص مرګ نست. و یا اهل الجنه لكم خلود ولا موت، ای د جنت خاوندانو تستم خلود دی موت نست، تست په جنت کې همیشه است ګرد مړ لپاره مرګ تست نه راځي. نو دغه فزع اکبر دغه ید و انت بسر سوي دي چې دغه بیرج د مرګ اعلان دلته حلال سي ذبح کیږي په دغه وخت کې غټه بیره و دي چاته پیښ سي و دغه مجرمینو ته. نو دغه صدقه کسان چې الله حسنا ورته لیکلي دي دغه څخه خلاص دي. دا دوه تفسیر است ولا يحزن نغم جن کوي هم دي دغه کسان چې الله حسنا ورکړه ده. الفزع الاكبر اغلو غټه بیره چې هغه هغه د چي ملایکو ته چې ستاسو لپاره زیری نسته یا دغه د چې د مرګ زبح کیږي. دریم تفسیر چې دغه حکیم الامت رحمه الله غوړه کړی دي هغه وایي چې دغه فزع اکبر څخه هغه دوه ام وار چې د سور شپېلې پوس اول دوار چې اسلافر علی السلام په شپېلې کې پوت کې خدای ټول جهان چې دی هغه خراب شي ټول ساقه چې دی هغه مړ شي. دوهم وار چې په شپلی کې پوکې خو ټول بیرته را ژوندې کېږي. دغه دوهم ژوند چې دلته کېږي په دغه کې خورا غټه بیره چاته پیښېږي. ولې دوهم ژوند خوا د یقیني سباله را ژوندۍ سي ودرېږي. دلته دا حولناکه مرحله ده چې اوس خو حساب و کتاب کېږي چې څه به کېږي. نو دلته دغه کسان چې دا حسنا ورته لیکل شوې ده دی وارخطایي ګر سره نه لري، ورخطایي ګر سره نه لري، د سړي چې یو ځای په محکمه کې پیښي وجه چې ته پیښېږي چې هغه معامله یې صفایي هغه په عادي توګه روان یې لکه یو انډوال ته چې ورځي نو سمې خبرې کوي چې هغه معامله یې درنه یو مجرم وي خو نو هغه هلته برزه بنګویې تړه کېږي بره خبرې نه شي کولی. نو د دا فضع اکبره څخه دغه دوهم وار چې شپېلۍ پوسي انسان را ژوندی سي د حساب د کتاب هول یې پر زړه چې اوس به څه کېږي. الله وایي دلته به د یو خطا نه یې سمدم وي دغه د پسې بیا غوره دي. نو ترجمې ته کېدای سي متوجه یاست لا یحزنو نه بغمجن کوي هم دغه خلک دا مخکې چې فتير سبق كي ذكر سيوة تعالى وإن الذين سبقت لهم من الحسنى فدغ يوصلوا يولا بر آيات كي ذكر سيوة دغ كسان بنا غمجن كي تسوك الفزع الأكبر ودغ لو بيرا كي دوهم شبه لي ورست رازي كي دوهم جون بيرتا بيل سي وتتلقاهم الملائكة وتتلقى مخامخ كي جبهم دو ديسر الملائكة تو ملائكة ملائکی مخته ورته راسي و دغه خلکو ته د زیرې د پاره ورته راسي مخکې ورته راځغلي ورته وایي هذا یومکم الذي کنتم توعدون چې زیرې مو درباندې اغستې سره چې به په دنیا کې وعده کېدله چې داسې جنتونه چې داسې حروغ غلمانې دغه ده هغه ورځ نن نو دا خو زیرې پر وکړي چې وعده چې درسره کول کېده هغه دغه د موقع راورسېده. نو سړی چې د کلو کلو د یو نعمت په انتظار کې او هغه بره لاس په دستي سي لاس په لستونې سي خو بره غټه خوشحالي ده وایي زما کوششونه چې ما کړي وه هغو هغه د نتیجه ورته راورکړه. نو دا یې بل هغه خوشحالي ورته ذکر کړي یو خو د دا بیرې څه خوندي سوه تر بیرې و دې خواته دا د ملایکې مخ ته ورته راځي وتتلقى استقبال کوي معنا مخ ته راځي هم و دې ته څوک الملائکتو ملائکې د الله په امر څنګه ورته وایي. نو د ملایکې ورته وایي وایي هذا دغه یومکم ورځ ستاسې ده الذي اغه ورس كنتم تشتس واس توعدون استسر وعدك والكذا في دنيا كي شا وعدا يد نبيان په خلد سره کول کېده چې دس به نعمتونه دس به جنتونه اغه ورس د قدر او رسیده. نو دای په څونه به زړه حواس بارکې چې او هو وس اغه مو ټیم رالي نو موږ خو د جنت رقم رقم شپتونه او دی نو ال تبار اغه جدا سودا د چې بار ګور پیشي نو در دا ور تک د مخ ملایک مخ ته ور تراوز غلی زیری ورکه دا کوم وخت چې د قبر سره پورته کیږي ورخه تاج خلق د حساب کتاب دی چې پر د زیری د تل اوس چې اغه ورس د قدر او ورسید. فسی الله تعالی و یوم اغه ورځ هم در پیات ک دا فزع اکبر چې راځي دا زیر چې راځي دا کوم ورځ ده نطوی السماء یوم اغه ورځ در پیات ک نطوی چې موږ و پیچ السماء اسمان کطوی لک پیچل السجل د یو تیمار لیل کتب و اغنویشتو در خپل چاپ خپل نویشتو را و پیچل سی زما لاس تک وګری داسې کاغذ دی ها په دې کې نویشکی نو دا کاغذ ترې ګای ګای څوک داسې ګلو لکه نه لپاره یو لګړم پرواچ نو دای دای را و پیچل سو پر چاپ د خپل نویشتو باندې دا غلام چې دی دا په معنا سره د حالات دی کتوی لک پیچل اسجلې د چمار فارسی که تو مار رو توایی موجه که مار بولو سو که لیست بولی وی دونه لیست داغه لکه دا پیچل ده دل یل کتب یعنی عدل کتب کتب چه دی جمع ده کتاب ده کتاب داغه نویشکیه تاوکیش لکه دا چه پر داخل پر دا نویشکیه دا سیره و پیچل اللہ وی داغه نظام چه وسما غوره ولی دیده دا چلیر دا اسمانو ندی دا شمسی نظام دی دا گرده اللہ وی داغه سزره و سره و پیچل و پیچل داغه سره پور کم خاتم شد سره نو څنګه ختم شي یا چې دا ټول شي دغه سپېچلې علاوه تعالی او زایر دی یا اگر سره معدوم کې استیج ورسته به ته بیا سر د پاره نو وی علاوه دغه څه غوړوم به ته بیا جوړوم دغه رقم. نو دغه ورځ به معنا دا خو آسان خبر نه ده چې دا ګرد نظام دغه سره و پیچل شي به دغه سجل کې چې دی په دې کې هم تفسیر خبره کوي د سجل چا د ترجمه کړی دا وایي سجل چې دی دا د رسول علیه الصلاه والسلام په هغه کاتبانو کې چې وحی به ورته لیکلی دی یو کاتب نوم دی نو علا پاک و دا خلقو تا دیسی دا خبر دا مشاهده سر مشابه کهی چه دا اسمانون از سنگ پیچم لکه دا غسی جیل چه خپلی صحیح پینی اولی که اوح چه نبی علیه السلام روشی سنگ برا سر او پیچی چه خرابی نیسی برتم که دا اس بخبر پوزه چه یعنی عربو خو پا آغا وقت که دا سجل سجل دا صحابی نم دیده یه روایت مطابق اگه چه با نویشتا وقت برا بی پیچل دا سی چه بی خراب و نسی اوگو پر توی نسی نات بیه شور چه دا خوبی نیسنگی در خیلی پیچه دا سجل سجل گوه که صحابی دی رو دیالا وانو خو اگه یه سنگی پیچه خو گوه رسی دا غسمان و دا شمس سعش سره و پیچه دا یو روایت چې د سجل دغه معنا ده. دا روایت مفسرین نه خوښوي. براوی د سجل په نامه کاتب د نبی علیه الصلاة والسلام د وحی کاتبین خو معلوم دی په روایت کې په حدیث کې راغلي په دغه نامه کاتب نسته پکښې. نو دا توجیه چې خلکو کړې ده معنا توجیه صحیح نه ده، ضعیفه توجیه ده. نه په صحابو کې دغه صحابي ګذره تېر سوی دی چې نوم یې څه شي سجل. ولې که دا د صحابي نوم سي نو بیا خو دا خبره ټول مفسرین کوي په قرآن کریم کې د یوه صحابي نوم ذکر سوی دی چې حضرت زید رضی الله عنه دی. د بل صحابي نوم نشته. نو که دا هم صحابي سي خو دوه صحابه سوه باره، او دا مفسرین وایي چې صحابي یو ذکر سوی دی په کښې کې، نو دا توجیه صحیح نه ده. دوهمه توجیه دا مفسرینو کړې ده چې سجل د ملک نوم دی په درېیم اسمان کې. دلته بیا کومې عملنامې پېښېږي چې کوم انسان مړ شي چې ژوندی یو، خو دا زموږ عملنامې د کرام الکاتبین سره دي چې څه آ راکښېنستي، ښه عمل یې ولیکي، بد عمل یې ولیکي. دغه دفتر لیکل کېږي، لیکل کېږي چې دی مړ شو، بارانو دا راخیسته کېږي، سجل ته ورکول کېږي. دا ملک یوار برای پلانۍ مړ شو، دغه عملنامه ده موږ لیکلې ده، دی بیا تر ورځې پورې د قیامت امانت ساتي. نو هغه سجل چې دی، هغه ملک چې ده، هغه ته چې هم دا ورکول کېږي، هغه هم دغه سپرله وپي چې لکه موږ که هغه زه پېچالته کښېږدو یو لمبر شی پر ولیکو کېدای شي په دا خبره پوهېږي. دا دوهم تفسیر دا هم در هغه اول یو څه غوره دی، عرق سره لګوي. درېیم تفسیر دا دی چې سجل نه د صحابي نوم دی، نه د هغه ملک په باره کې دا دی، بلکې سجل دغه کاغذ ته ویل کېږي. دا چې ما په عربي په فارسي کې تمارو ته وایي، موږ پښتانه یې تمار بولو، څوک یې لیست بولي. دغه خبره ولې خو الله پاک دغه د اسمانو ټولول د یو داسې شي سره مشابه کوي چې عام خلک به پوهېږي، هر لوی کوچنی به پوهېږي. نو عامو خلکو خو دغه کاغذ لیدلی چې دغه کیسه پېچې کېږي. الله د دې ذهن سره نږدې کوي دا خبره چې لکه دغه لیست چې خلک سره پېچې، دغه ګلو نظام زه دغسې وپېچم سره ټول یې کړم، معنا وار د واره هم ما غوړولې دي، بیا یې ټورول هم دغسې زما په لاس کې دي، دغه ورځ در په یاد کړه، دغسې ورځ در ته راځي. کېدای شي په دا درېیم تفسیر په یاد لیاس حکیم الامت رحمه الله دغه تفسیر غوره کړی دی، دغه عامو مفسرینو هم غوره کړی دی. یو م هغه ورځ په یاد کړه نقوي چې موږ به راوپېچو السما اسمان، څنګه به وپېچو؟ که طی لکه پېچل السجل د دا تمارو د لیست چې دی پېچل کېږي لیل کتب، یعنې عدل کتب را خپلو نوشتو باندې څنګه راوپېچل شي، چې نوشته یې خلک تر لاندې کړي براوی چې داسې ګلولی کړي، معنا چې هغه بیا خراب نه شي. که توانو چې ټول سو بره ګرځه راټول سو نظام، الله وایي که ما بدأنا اول خلق نعیدهو، که ما بدأنا لکه چې موږ راشروع کړي وو اول خلق، هغه لومړنی پیدایش دی څنګه موږ راشروع کړي وو، نعیدهو موږ بیرته اعاده کوو، د دغه خلق بیرته بیا دغه رقم بیا غوړوو. نو دا ولې شپېلۍ سره دغسې راټول کړو، بیرته بیا دغسې غوړو، بیرته بیا نظام شي، بره بیرته دا خلک ګرده پکښې کې راژوندي شي، بره بیا حساب کتاب ته. نو په مضمون کېدای شي پوهېږي کما بدأنا لکه چې څنګه شروع کړي وو موږ اول خلق، هغه اول پیدایش کې څنګه موږ شروع کړي وو، نعیده موږ اعاده وکړو، راګرځو هو دغه خلق بیرته، معنا د دوهم ځل دپاره بیرته اعاده وکړو. وعدا علینا، وعدا دا وعده ده لازمه علینا پر موږ، الله وایي دا زما ستاسو سره وعده، دغه کار دغسې زه کوم چې پلای ټولوم په اوله شپېلۍ کې، ګرده نظام خراب و بیرته بیا غوړوم په دوهمه شپېلۍ کې، دغسې دا یې وعده، په دې کې مخالفت نشته. دا وعده مفهوم مطلق دی ملاقات، یعنی وعدنا موږ وعده کړې ده اعادته، خود اعادې ده دغه خلق. وعدا داسې وعده چې علینا پر موږ باندې لازمه ده، وعدا وعده کول. نو موږ اوس خلاصه ترجمه یې څنګه، وعدا دا وعده ده علینا پر موږ باندې لازمه وعده ده. انا کنا فاعلین، انا بشک الله پاک وایي کنا موږ یو فاعلین، فعل کوونکي، که ته وه ورته عاجزه بس چې الله وایي بېشکه د شکه وتلې دا کار زه کوم دا کوم دغسې بیرته کوای سم. انا بېشکه موږ کنا موږ یو فاعلین، فعل کوونکي، دغه رقم فسأل فاكوي ولقد كتبنا في الزبور، ولقد بتحقيق سر كتبنا مجلي كل دي في الزبور يا بزبوركي من بعد الذكر ورست الذكر كما خبر مولي كل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض تبيع شك دا أم زك يرثوا في ميراث لهذا عبادي بندقان زما الصالحون تنيا كان دا هم ځکه ونې کانه ته په میراث بیرته پاتېږي، که څه هم د یو څو ورځو دپاره کافر راشي بډاس کې پروي بیرته الله ایسته کېږي. ده په دې ځای کې به بیا ورته پام یې د زبور او د دې ذکر په ترجمه کې ولقد په تحقیق سره کتبنا موږ لیکلي فی الزبور په زبور کې، د

د دې ځای در پای ربط دا دی چې د دغه سورت هغه عمده مضامین چې هغه ډېر ذکر سوي وي د الله توحید ذکر سوی پکښې د نبي علیه السلام نبوت پکښې کې ذکر سوی چې کومو کسانو د دغه څه انکار کوه د هغو دپاره وعید و عذاب پکښې کې ذکر سوی. دغه درې سره مضامین چې بېرته تکراري د خلاصې په توګه راګرځي کېدای شي په مضمون پوه سواس. دا درې سره مضمون د سورت ته سره د پای خو څونه ډېر اوږد سورت و په دغه کې په تفصیل سره ذکر سوي وه. دا خبرونه چې لاګایګه کتس اوریدلی تفصیل ور راورکی چې خلاص هغه مهم خبرونه بیا خلاص خلاص ټکی بیرته براوای کې نه وای. قران کریم هم دغه سره بوله جکاری اکثر وخت تفصیل ورک په پای کې بیرته خلاص شوی. نو دا ولس نبی اندل ته ذکر سیو د وګړو ګرد د نبیانو دعوت و چې شته د علاوه وحدانیت او د نبیانو و نبوت چې دغه را سره ومني او چې څوک نه مني دغه د فار د عذاب مسله ذکر سی. دا ګرد وسوار دا ور څنګه ذکر کی اول دغه خبره ذکر کی چې دغه مزامین چې د ذکر سو دا ډیر شمه منه. اول مدح په دغه آیات کې ان به شک ان هوای په هاذا په دغه ذکر سو مزامینو کې چې په دې صورت کې ذکر شو د هاذا اشاره او دغه صورت مزامینو ته ده یا په هاذا په وداګر د قران ته اشاره ده چې ان به شک په هاذا په دغه قران کې چې دی لبلاغن لخمخه بلاغن رسول دی او مقصد لقوم د هغه قوم د فار عابدین چې هغه عبادت کوونکي لکه هغه خدای المتقین آیات کریمه چې دی چې قران خدان د متقینو د پاره دی. دلته به ویل چې قران کریم چې دی هر څوک چې عابد وي او خپل هدف ته رسیږي هدف زموږ خدای الله تعالی رضا ده جنت دی. دغه قران خامخا عابدین و چاته رسیږي خپل هدف ته رسیږي. ان به شک فی هذا فدغه قران کې یا دغه سوره په دغه کې چې ذکر شول په دې کې لبلاغن رسول دی رسول دي ومقصد دي الشارع السول دي قوم دا أغا قوم دا فار عابدين شاغ عبادت كون كي دا لو تلا دا فار أغا واخبل مقصد رسي شا كام يعبد دا آخرت أغا يبا نسيب كير خام أخا كدا اسم مزمون فوسبه كتوانو دا خوش دي دا قرآن الكريم خبره چا عملي كي خواري ومطلق ترسيين ومن خوش عملي كري دا غا عابدين خالق ينو أنور دا فار خو هم دي خو پرواجن نيس عشان نيس نو واكي استفادة ندا سنك كرينو كدا اسم مزمون فوسبه نو دا لبلاغن تجمعات ما وكرا لخامخا بلاغن رسولي تر مقصد که خلاص را وخت این به شک په هاذا په دغه قران کې په دې صورت په ذکر کول مزامینو کې لبلاغن کفایت دی بس والی دغونه قدر نصحت نو بس نو بالا تصبقه ولی خدا هغه هدف ته رسی نو چې تفصیلی ترجمه کې رسول و مطلب ته په دې قران کې او کې داسې مجمله ترجمه کې خلاصه و په دغه کې کفایت دی قوم دغه قوم د پاره عابدین چې عبادت کوي دغه بس نور نصحت ولا کزورت عمل ته وزورت ست و از مرګه د بیانونو چې موږ چې وای دا بیان او هدف دی هدف خو بیان نه دی د بیان څه خو بلته عمل دی خو د عمل د فرض موږ کوس پیره دی عمل نستر سره نو قران دغه څه وای چې دا بلاغ دی د عابدین د فرض عابد دی عمل پکې نو نو چې دا د چیرو مزامینو د ګرد مدح وکړي صفات یې وکړي د چیر سیوی دی چې دا ډیر ښه مزامینو دلته چې بیان سره دغه مزامین بیان سیوی توحید او نبوت او وعید هغه چا د فاره چې منکرین دي الله وایي خو بس نه خو دغه خبرې مهمه دي چې سړی د الله وحدانیت ومني د نبیانو نبوت ومني او پاتې سو هغه د عذاب څخه ځان ساتي نو خو دغه بس دغه خلاصه خبره دغه ټریټ خبرې دغه انسان هدف ته رسي. پسې د هغه چا مدح کوي اوس چې چا دا مزامین مشتره وړي دي دا هغه مدحب سکي دا مزامین خو موږ ته چا راوړي نبي عليه الصلاة والسلام که د نبيانو کیسې وي خو هم پر د نازلې سوي دي که دا نور شیان موږ ته وایي خو مې بېرته دی وایي نو د ده مدح کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمين وما ارسلنا موږ نه لېږلي که ته ومحمد عليه السلام ته خطاب دی الا رحمتا مګر نه رحمت للعالمين د ټول عالمين د پاره ته د ګرد عالم د پاره حتی د سپي و د پشي د پاره له رحمت انسان خو هلته پرېږده خبر افوس یا نور حیوانات خو الته پرېږده دو غو د پار رحمت پیغمبر علی صلوات و سلام د پشي حق ندی بیان کړی هغه نه دی ویلی چې او شزه علی او فراد پشي په خاطر باندې بخاری حدیث کې ودو ځخت واچو ولی نه خپل خورا کړه او باندې کړی و نه دای له کول چې د مزکی خزندې خور دی وای مرکان خور دی وای نو خدای مانه چې پر پشي ظلم مکوي چې پر پشي ظلم مکوي په یو بل حدیث کې راځي چې او شزه زناکار و د یوس په خاطر چې تر او به کې الله جنت ته بوتل نو خدا ما نشد حیوان سر شکوی نو گوره چه مال ده حیوانات و حقوق چه لا مشت بیان کرده انسان تا ده پلاح و ده بهبود لاره شوه ده چه جنت پیدا تا ده اخرت عذاب اخلاسی جه تا با داغ داغ عمال که نو رحمت للعالمین سنگی بلا ده خبر از نیمار و مسوچه ده نبی علیه صلاة و سلام برعصد چه ده ده خاص تر عرب و عرب نلری للعالمین ذکر کرده پیغمبر علیه السلام عام شمول لنبی ده

اذن تو ما خو اعلان و خبرداری ده که کموت نشته علا سوائن به نابر برابری ده علا سوائن دی حال دی ملاقاری ده کموت زخن اذن تو ما اعلان و خبرداری ده که کموت نشته علا سوائن به نابر برابری برابری چه معنی؟ پتیس که ما فرق ندی کردی که یو جلا گوشا کم یو رکم خبری و ارتوا کم ده عام سرسری با بل رکم خبری که معنی فرق منه دی کلی گرد دیم پا یو آواز بانی ولی چه با که چا دا خبره نمانه دا عذاب سر با مخصی باره زقامت فمیسام در طول کم ندر طول طول تیم پا یو آواز ویلی چه علا واحد دی طول تیم پا یو آواز ویلی چه دا نبیان نبوت حق دی علا سواد دا کم پا باری کسو دا حالی بایان که چه ما تیست اعلان در کردی علا سواد بنابر برابری پا تیست که پرک ندی کردی سکلی زوی و دمویلی زوی نست پکشی گردم یو رکم خبره کرد بلا ترجمه داسته چه ازن تو کم علا سوا ما اعلان کردی کم و تشته علا سوا این برنابر برابری سمانه چه یعنی ما تشته دا خبره چه توحید حق دی اسلام حق دی که چا نمانه دا غد پار عذاب حق دی دا غد وی خبری می بنابر برابری در تبایان کردی پا دا غد می پرک نده کردی د توحید د مسلمانۍ خبره چې مې کړې ده هم په پراخ وضاحت خبره کړې ده چې د منکر د پاره مې عذاب بیان کړی چې د هغه د پاره مې په پراخه پیمانه باندې خبره کړې ده فرق مې نه دی کړی دغه دوې خبرې مې معنا دا ګټ و تاوان مې دواړه په یوه رقم ترازو کې درته اچولي دي چې د هغه سم بیان سوی ده بل هم داسې نه دي چې ما یوازې د مثال په طور د اسلام او د وحدانیت چې دي د دې ګټې مې بیان کړې دي هغه د عذاب خامنو نه ده بیان کړې که دایس په مضمون پوه شوه نو اذن تو ما خبرداری در کړی دی کوم وتیجه ته علا سوای بنابر برابری په خپل تبلیغ کې په تبلیغ کې مې عذاب و او هغه ثواب دواړه یو رقم بیان کړي دغه کې فرق نه دی درته کړی نو که دایس په خبره پوه شوه یا علا سوا درې مترجمه دا شوه چې ما تیسته خبرداری در کړی علا سوای بنابر برابری وراز و ته سره برابر ورور سبا ګله د منځه وتلی چې وس تر ورسېږي مې پرېږده چې وس مې ورسېږي ولکه دې پرېږده خبره پوښ د سنې چې ته نه پېوم پټام لادر باندې کوم یا علا ثواب علا سره برابر زو ته دواړه برابر سره خبر سول چې ورور چې چا ومني توحید الله تعالی اسلام یې ومني اسلام دین یې ومني بس هغه مونږ لري چې چا نه مني لغه د فار جهاد ګوري عذاب ګوري زو ته سره برابر وي بلای ور کوه ور دي کوم زو ته دواړه برابر په خبرداري کې کېدای سم مزمن پوښ واس نو فإن تولوا قديم مخواره و پقول تورتوه چه آذان تو ما خبرداره ده که کم و تسه ده چه زو تتره کمیو علا سوابه نابر برابری دواره سر برابری زم خبر سمستا پا دشمنه ایتا خبر سمستا پا دشمنه یا علا سوابه نابر برابری پا تسه که ما پرق نده کلی گرده تم یو رکم بیان وکی یا علا سوابه نابر برابری چه ما سوابون و عذابون برابر در تا بیان کلی دی و این ادری که توانوشت ها چه عذابون بیان کلی دی نخمارم دار غلط شغیجه در چه وقت رازی دغه عذابونه دی عذابونه دی راځي څه وخت بیان یې کړ د سیورت وایو ان ادري زه خبر نه یم دا اذن نافیه دی اقریب آیا نژدې دی ام بعید آیا کلیر دی ما هغه شی توعدون چې تسره وعده کول کیږي تسره وعده د عذاب کیږي چې قیامت راتلونکی دی عذاب ورته ګوري مؤمنان به کامیابه کیږي دا نو چې تاسو څه وخت کیږي وخت یې ما تعالی نه دی راشو لکه په نژدې او په لیرې خبر یم چې نژدې کیږي قیامت څه وخت دی چاته معلوم ما درته ویلي عذاب درته ګوري بلاکه بلاکه سي څه وخت دي ما ته نه دی معلوم دغسې ورته ووایه ورته ما خبر کړاست د عذاب د راتلو هم د ثواب ده هم د جنت د دوزخ د دواړو دا چې څه وخت ما ته عذاب راکول کیږي نو چې نه راکول کیږي معلوم داره نسته منکرې ورته په هغه زه نه یم خبر ورته ووایه چې وإن أدري او زه خبر نه یم آیا قریب نژدې دی ام بعید آیا کلیر دی ما هغه شی توعدون چې تسره وعده کول کیږي د جنت د دوزخ یا د عذاب د مثال په طور ده شکست ده دا ما ته نه دی معلوم که ته وادایې هغه وخت راغلی نو الله به څه خبرې په موږ باندې نعوذ بالله چې د مخالفت کړی دی دا هم صورت وایي چې انه بېشکه دغه الله یعلم دی علم دی الجهر پر ښکاره من القول د خبرې چې په ښکاره دې زما مخالفت کړي په هغه الله خبر دی ویعلم علم لري ما پر هغه خبره تکتمون چې تسې پټ پټ زما په مقابله کې سره کوي دا که دې په ښکاره برملا مخالفت کړي دي نهرې دي ویلي ښکنځلې کړي که دې پټ پټ کړي دي الله په دواړو خبر دی هغه درته ګوري د عذاب راځي دا چې څه وخت راځي هغه ګیري ونیږي زما کار نه دی دې صورت وایي چې انه بېشکه دغه الله دا د حضمیر الله ته راجع دی یعلم دی علم لري الجهره په هغه په زوره په ښکاره من القول د خبرو چې کړي موږ په مخالفت کې زموږ ویعلم او علم لري ما پر هغه تکتمون چې تسې پټوي دا صورت وایي چې وإن أدري وإن أدري او زه نه یم خبر دا ان بیان افیه دی لعله فتنه لکم لعله شای چې هو دغه تاخیر دا د هو زمیر تاخیر و ځان ته راځي د کسم د تاخیر توري خونه دی ذکر سوی خو د اقربون ام موعدون څه معلومه ده چې ما ته معلوم نه دی چې نږدې دی کلیر دی په نامه چې د ځان د صدا کار اخلي چې نه کیږي یا کیږي خو نږدې ولګری نه بیره معلوم نو د تاخیر زمیر ته د تاخیر ته د زمیر راځي دی و این ادري او زه خبر نیم لعل شای چې هو د ځان رو فتنه تون د امتحان ملکم شته ست لپاره الله به تاسو په امتحان کې چې تاسو د ایمان راوړي کنه راوړي و متاع دا به منفعت اخیستل وي الی حين تر یو وخت پورې ته د جیسه دا انګیرنه ولیکه یاره چې دا درې کاله یې ما ته سزا نه کړه د ګرد عمر د پاره خلاصیم دا متاع دی فقط تر یو څو ټیمو پورې دا چې ختم کیږي متاع معنا منفعت اخیستل دي دا مازی امتحان دی نو دا به کېدای سي تحقیق حکمت پیدا کړي نو و این ادري زه خبر خو نه یم چې د څه لپاره تاسو عذاب ځنډي لعل شای چې هو دا تاخیر به فتنه امتحان لكم ستستبار ومتاع او فديك بغتا اخستلوي الى حين تري وقت كل تاتب على او ثلاثه تري وقت كل دغتش اخستلو موقدر كي شدا يخبر اجبد لما تبعت واخلي فسي باباي كي واي قال النبي عليه السلام هو الامر سر در اخبر الا اجازه ورت ورك شتك دعاء كي ويك شراء كي ويك قال وي محمد عليه السلام ربي يا رب اسمع دینو څو وخت وویل چې دا مزامین په دې صورت کې بیا کې خیره کم راکم چې زه کسبه چې دا ګرد ان وسولې مې پرغه سربېره د مکه مشرکان زړه نرم نسو چې ایمان را نو پیغمبر بار دا او چې الله پاک سم د حق په سره را وکه چې بس زما توري ده دغه په سره دا د حق غالي بس دا باطل مغلوب بس نو دا خبر څه واره مې الله عمل په سره را قال وی ویله محمد علی السلام څو وخت ویل چې تمه د دوی د ایمان وختل او علی اجازه مور لره ورکړ بر رب ای رب اسمع احکم ته حکم په سلاوک بالحق په حق سره وربنا او بجدا ول چې وربنا الرحمن یو هغه خبر او چې را پک په سلاوک بالحق په حق سره معنا عم دې په سلا راک هغه په سلا د الله تعالی خو ګرد مر په حق هغه په سلا نه دغه چې معنا څوک په حق ولا دغه غالي بس هغه بل مغلوب بس نو ته په سلا وکي بالحق په حق سره او دای ول چې ربنا رب مشخ الرحمن والرحمن ذاتي المستعان دغه څخه کومک اوشتل کیږي علامه پر هغه خبر تصفون چې تاسو بیانوي یې مشرکان تاسو چې ما په باره کې کوم بیان کوي چې توا دې څو ورځې بیا به سره ګورو یا د خدای په باره کې به خبر کې ستا پر دغه بیان چې دی د الله څخه کومک اوشتل کیږي نو موږ د الله څخه کومک غواړو چې الله مرسته پر راکې چې پر د باندې زغشتلی سي وربنا مبتدا د الرحمن یو خبر دی المستعان وي بل خبر دی وربنا رب زمج الرحمن ورحمن ذات په دې دنیا کې خو پر هر چا رحمت کی المستعان دا غرب زمج دی المستعان د دسخ استعانت اوشتل کیږي کومک اوشتل کیږي پر کوم کار علامه پر هغه خبر باندې تاسو پونټ تاسو بیان کوي پر هغه خبرو چې موږ برلاسي کیږو در باندې غادي بکیږو پر هغه د الله څخه کومک اوشتل کیږي موږ د الله څخه کومک غواړو چې الله پاک پر کفارو کومک را راکړي نو دا سورت انبیاء دا چې پر دغه ځای باندې خلاص شو ته دغه ځای څخه چې ان هاذا ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين ده اغه ذات خد ټول سرت خلاصه پک شکراله چې اغه مزامین و دوغه صفات هم وکړسو چې مزامین کوم چاره وله و دغه صفات هم پک شکې وکړسو او مزامین چې اغه پک شکې بیان سو چې دا غدري مزامین و چې اغه توحید د اسلام بو او د کوم چا چې منکرونه دوغه د فار عذاب او دغه ګرد پک شکې بیان سو ترجیح پاکور نو الله عز وجل مشتور ته عمل توفیق پک شکراله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.